من د قران کریم په ابتدا کې په شروع کې د قران د پاره قران په اسانه سره زده شي ساده اصول بیانو تر دې چې موږ څه آداب ذکر کړی دارنګه د اصولونه اصول موږ بیان کړی دي آداب موږ ذکر کړو شروع بینځه یو دا چې قران راځي د نیت اصلاح وکا نیت سره د الله درځه او ساته سو دنیاوی غرض او مقصد به ستانی کلمات خلق عالم وي یا ما تخلق زما خلق صفاتو کی او دارنګي ریاکاری بنکه بلکې صرف د الله رضا سو دنیاوی غرض مقصد بدلی مال دولت یا بل څه دمو ازمن د قران چې قران به دار سره مخ کی خپل هر کار ورسټو کې قران لبرازي دمو پاکواله د بدن دې د دارنګي د خوراک پاکواله چې انسان خوراک پاکي حلال بخوري حرامو نه بزان ساتي د شکی شیز نه بوم ځان ساتي قران والا دارنګي بل ادب مونږ ذکر کړو چې راځي پلار باندې ذکر اسکار کوا خپل سبق ځان سره زوته وا درسګار نه راغي خپل قران خپل کاپي به سري خپل سبق یاد وا نور مرګرو سره چې کوم مرګري نه هي سره سبق وای زور فضل مکه نه بیځای چر مطلب سناستی او سبق نه یادې زور سبق یاد کا نو هم څه فائدہ هم ده نورو فائدہ او دا رنګي ډډ موها پوشي د قران دی ادب مکوا او بل ادب دا چلاړې دلته نه چې څه دې زړه پر دا کور کې بیان ته چې کور کې ورسو کی واړه داړو ستورتا دا کوم چې زړه پر یو پر دا بل ته بیان کا ځکه دا طریقه ده پیغمبر علی السلام بیا موږ اصول شروع کړل اصولونه موږ دوی عنوانات ذکر کړی سره موږ شروع کړو درې موږ ذکر کړو یو اسماء د قران نمونه ځکه دا یوسف چې څومره ګڼ نمونه یې نو دا دغه په فضیلت باندې دلیل وي چې دا چیزه دا ډېر لوی فضیلت درجه والا ده دیم تاریخ د قران موږ ویلو چې د قران را دي ګل کې څوک دي ځکه کله چې سره یو کتاب اصلي ګوري نو ول دا غي نوم ته ګوري نو په نوم کې هم دا کتاب یو خلاصه موجود دی چې دا کتاب د څه په اړه کې بیا دا کتاب او مصنف ته ګور چې دا کتاب چا لیکلی نو په هغه معنی دا کتاب فضیلت دا کی چې دا لیکون کې ور کوټه سره دی او ورته او دریم د اصول نه موږ ذکر کړو حکمت د نزول د قران چې قران درانی گلو حکمت دا اللہ سوچی دا ایوال درانی گلے سرنم اصولنا دونواناتو نمان ذکر کردو مخاطبین دا قرآن چی قرآن کریم چا تا خطاب کئی خبر چا تا کئی نو دو کس منی دا بنیادی طور مانے یو مومنان دی یو کافران دی دو مومنانو وضاحت آجت نشتا دا کافرانو وضاحت کو منگا دا غیر منگا سبایان کردے کافرانو سرور قسم ذکر کړو مونږه یو مشرکان یو يهود دریم نصارا او سرورم منافقان د مشرکانو وزارت مونږه حکم مکمل مونږ اول د شرک تعریف کو چې څه ته وي چې دا الله یو صفت یا د مخلوق یو صفت الله له یا د الله صفت مخلوق له وي او چې څوک د عمل کوي هغه ته مشرک ویل کیږي د عمل د شرک وي او چې کوم کس یې کوي تر سره یو کخزا هغه ته مشرک ویل کیږي بیا د شرک موږ دغه قسمونه ذکر کړي او شرک اعتقادي هغه شرک چې باقی ده کې راشي د عقیدې سره تعلق یو شرک فعلی هغه شرک چې دا چې عمل کوي چې هغه د الله سره الله له کولی او د هغه عمل بل لو کی دا الله سره په عمل کې یو سره شرک چې کی د شرک اعتقادي بیا څلور قسمونه موږ بیان کړو او شرک فعلی علم شرک فعلی تصرف شرک فعلی دعا شرک فعلی عبادت او د شرک فعلی سره څلور مسلې موږ متعلق ذکر کړو یو تحریمات الله دین تحریمات العباد دین رضول الله سرون رضول العباد بیا موږ د مشرکانو قسمونه وایو چې به مشرکان په څو قسمه دي یو مشرکان مشرکین بل عباد صالحین مشرکین هغه مشرکان چې غي د الله نیکان بندگان د الله سری صدار ګرځي دوی مشکین بالکواکب دوی مشکین بالکواکب ترتیب څنګه تاسو ورک خاص خبر نشته دوی موږ ویلو مشکین بالملائکه چیرا فرشتي د الله شي صدر ګرځي بازي مشکان په کې داسي دریمو مشرکین بل جن چې جنات الله شي صدر ګرځي او سرورم مشرکین بل کواکب چې ستوري د هغه عبادت کې وغه د الله شي صدر ګرځي د الله شي وتو ناغي له ورکی ستورونه تر دې زمون سبق ویل شوې ده د سرورم عنوان نه دا دویم قسم چې کافرانو داینه موږ یو ډېر ذکر کړل مشرکان نه ني سبق کې موږ هغه نور ذکر کو دویم ډله وا يهود د کافرانو دویم ډله مخاطبین د قران چې کوم پای کې دویم قسم د کافرانو په کافرانو کې بیا دویم ډله يهود یو مشرکان ورته بیان وکړ تفصیلی دویم ډله هغه يهود دي چې قران چا د خطاب کوي په کافرانو کې يهود هغه خلک دي چې دی داوا کول د دې چې مونږه موسی علی السلام باندې ایمان راوړې او دارنګي مونږ تورات مونږ تورات باندې مونږ ایمان راوړې یعنی مطلب په موسی علی السلام باندې د ایمان او تورات باندې د ایمان راوړو دی داوا کوله حالانکه دی په خپل داوا کې درو جنو نی موسی علی السلام منه او نی تورات منه کچري دوی په دې داوا کې رښتینی وي چې موږ تورات منو موږ موسی علی السلام منو نو په کار داوا چې دوی اخیری پیغمبر منلې وي ځکه تورات کې د اخیری پیغمبر په باره کې هغه بشارات ذکر شو چې اخیری پیغمبر برازي او تاسو په باندې ایمان راوړي هر یو پیغمبر خپل امت ته دا خبره کړې ده ښا قرآن نه ثابت ده سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 او 82 کې د پیغمبرانو غوا وعده الله ذکر کړي چې ټول پیغمبرانو نه الله وعده غوښتي چې خیری پیغمبر راشي لتن سرنو چې تاسو به دا غیم دا ورته منو بي ولتن سرنو غالبا دا سی الفاظ دي چې تاسو به دا غت تصدیق کوي او دا رنګي دا غیم دا بکوي او دا هر یو پیغمبر خپل امت ته ویلي دي نو موسی علیہ السلام یوهود ته دا خبره کړی و نو که یوهود حقیقت کې له تور موسی علیہ السلام منون کیوه او د تورات منون کیوه نو دیبا اخیری پیغمبر منلو نبی علیہ السلام دارنګه قران به منلو ځکه د قران په اړه کوم خوانو کتابونو کې بیان شوی چې بای اخیری پیغمبر به اول والا قران ته کتاب ورکې پوښ تر دې چې له صحابه تذکرون په خوانو کتابونو کې و سورت الفتح اخری آیت کی داغی بیان رازی چه اخری د پیغمبر صحابه چی کم دی پوشی داغی بیان هم مثلون فی تورات و مثلون فی الانجیل در سورت الفتح اخری آیت دی 29 نمبر در شپگشتمی زباره نو دی پا دیخبر دعوی که در روجنو پوشی چرا من تورات منو یا موسی علیہ السلام منو نبی علیہ السلام چکر بیان شروع که د مسلې د قران وحی را مسلې شروع کا بیان نو په مکه کې دوه قسم خلکو یو مؤمنانو منون کې د پیغمبر د دین اسلام او دویم قسم کافران مشرکان چې کوم بیا دا یو چې کوم دیو په مدینه کې مشرکان ته بشکر خبر را لاله مسله دی بدل دای نه به تبوس نه کول و مدینه مکمکه کې داخله نو دې وجنا په مکی سورتونو کې قران چې کوم مکی سورتونه دي شپږتیا دي پنځتیا شپږتیا پوښ نو باندې کې د يهودو بیان نشته عموما د يهودو بیان عموما په مکی سورت مدینه سورتونو کې کم چې د هجرت نه بعد سورتونه کوم نازل شي ویلي نو اکثریت بیان د يهودو په هغه سورتونو کې ځکه مکه کې داخله نو پوښ نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو په مدینه کې بیا دې خلکو سره معاهده کړی دي د يهودو سره معاهده کړی دي پوښي ورته یو د اتحاد اکثر زمونږ د بنیان راجه مشید دی وخت یره موږ اتحاد کو د شیغانو سره یاد نورو غلطو باطلو فرقو سره حالانکه وره یاد ساتي نبی له سره وی نبی له سلام چې اتحاد کړ دی یو سره به اتحاد غره بیل شه ده یو د معاهده او یو د اتحاد معاهده او اتحاد کی فرق دی په اتحاد کې کرچی دوډنی دو جماعتونه اتحاد کوي یو ځکی متحد کېدل یو کېدل دوا دو واحد ندی کنا د یو والینا متحد نو یو کېدل مطلب دای چې په فریقینو کې بخامخه یو فریق خپل هغه کېدا خپل هر څه به پریدي او د دې بل فریق هغه خبره به مني اتحاد کې مقصد دای نو په اتحاد کې سمانا چې نبی علیہ السلام ځکه یا د یهودو طریقې منلې دا یا یهودو د پیغمبر طریقه منلې حالانکه داسې نه ده شوي نو یهودو د پیغمبر طریقه منلې دا او نبی علیہ السلام د یهودو طریقه منلې نو اتحاد خو نشه ځکه اتحاد کې مخامخ یو ډله غ خپل هر څه پریږدي خپل عقیده غ خپل طریقه طریقه چې دای کومه ده د دین او پریږدي او د دې په هغه طریقه به اختیاري ابو منی نو په مدینه کې هو نو يهودو خپل طریقه پرې خلا او نبی عليه السلام نو به اتحاد څنګه شو نو به دې ته اتحاد نو اتحاد کې مخامخ یو ډله خپل عقیده سره پریږدي ریبل هغه هر څه به منی نبی علیہ السلام اتحاد نه کړی بلکې نبی علیہ السلام کړی دی معاهده معاهده صحیح په معاهده کې هر یو فریق په خپل عقیده باندې په خپل طور طریقه باندې په ور باندې پوهیږي معاهده پای کې هر یو فریق هر یو ډله په خپل طریقه باندې پای کې خپل عقیده خپل طور طریقه پر خودو دا غني خو یو څو مقاصد باندې هغه یو ځای شي لکه نبی رسول الله دغه سره دا موعده کړی وي که په تاسو دښمن هم لو کې موږ مساف شه انداز کو میسا کې مدینه چورته وي غالبا وای شي که تاسو باندې هم لو شي مساف شه مدد کو که تاسو ما کوم باندې هم لو شي دښمن هم لو کې نو تاسو به زموږ امداد کوئ خو بیا هغه هغه د موعده خلاف کړی نه په غزوه احزاب کې کړی نه وای شي بیا دارنګي د فتح مکی غالبا هغه موخه کې کړی دی کله چې نبی اسلام په خیبر باندې حمله کړی و پوه شو غالبا هغه وخت نو د سلیم دی بي په موخه باندې غالبا کله چې نبی اسلام راغله واپس غالبا چې دا موخه نه په هر حال یو څو موکو کې دی هغه د وادو خلاف کړی دی او بیا نبی اسلام اول مدینه نا ایشنی او بیده مکمل رکا دا مدینه بارکنی دی پوشی او بیده خیبر تا ایشنی او خیبر نی بیا غزینا بارکنی دی پوشی تاریخ نی کتابونو کشتای دا خبره او برحال نبی اسلام رو سر موعدی کردی کرچ نبی اسلام بیا مدینه تتنه دی پوشی نو یهود آغا خلق چی اغی دعوه کولا دا نبی دا موسیٰ علیہ السلام دا منلو او دا تورات دا منلو لیکن دی په خپل دعوه کې درو جنو او درو اني اختینه نو پوهې او د دې بیان قران کې اکثریت مدنی سورتونو کې لکه سورۃ البقره شو آل عمران شو پوهې دارنګي سورۃ توبه شو دا ټول مدنی سورتونو دي په دې سورتونو کې دې بیان دی دغه مټنا دا مخاطبینو نه درې مډړه نشوارا عیسای ورته وي دای اخدا خلک دی چې دای داو کولا په عیسی علی السلام باندې ایمان راوړو او په انجیل باندې ایمان راوړو چې موږ انجیل منو او عیسی علی السلام منو دای نور نه منل پوښي او دی په دې باندې ځان ته پاک کوي چې موږ عیسی علی السلام منو او انجیل منو حالانکه دیو پر خپل داوا کې دروځو لکه دیو د اوس پشان دي پوهې دیو پر خپل داوا کې دروځو د خپل یو د څنګه یو د دروغ داوا کوله ځکه په انجیل کوم لکه مو وي چې هر یو پیغمبر د اخیری پیغمبر مبارک د قران مبارک بشارت ورکړې وي چې اخیری پیغمبر برا دی او هغه سره په قرآني دا تعالی کی دا. لیکن دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام راغلے مسلم یہود انکار کر دکھ رہے عیسائیوں انکار کرے نے پوچھ عیسائیوں رد قرآن کی سورت آل عمران کی خطر سے بھی رد دے دی پوچھے سورت المائدہ کیوں مشتہ دے پوچھے لیکن سورت آل عمران کی مکمل تفصیلی رد دے دی عیسائیوں قرآن کی جسم رضیات تفصیلی رد عیسائیوں سورت المائدہ کی سورت آل عمران کی نے دبل دے کے نشہ نور سورت میں کیوں مشتہ دے سورت المائدہ وغیرہ کی لیکن سورت آل عمران کی تفصیلی دے پوچھے سلورم اڈالا دو مخاطبین اونا دو کافران اونا اغدی منافقان منافق بھی نینے داسو سب دو منافق نوائی تاسو بھی جو منافق چاہتے ہوئے لیکی دو منافق دو اغر قسم دیخا دو منافقانو دو اغر قسمو نے دی یہ توی منافق اعتقادی اغا منافق چقیدتاً کافر ہوئی یعنی دے حقیقت کے کافر ہوئی ملن خبر ادا عقیدتاً کافر مانا یعنی چیدے حقیقت کی کافر ہوئی اور یو دے منافق عملی عملی منافق آغا زو کی چی آغا ای مسلمانی پوشی منزو دست کئی لیکن دین پا کارونو کی دے اسلام پا کارونو کی دے سسستی کی پوشی لکہ مز کڑے کلا نکڑے روجہ نیولے ننیولے یعنی دون دین کارون دی کل اکڑے کل نکڑے اور کوئی دی دادا منافق عملی مثال ندی او منافق اعتقادی اگا منافق چی دے پا حقیقت کی کافر وی خو لیکن سو مفاد دا پارا سو غرض و مقصد دا پارا دنیاوی دے پزار باندے کلمو وی بزار باندې دیس اغا ځان خاره کې چې مسلمان ان کلمه وای لیکن در پردا پپټه باندې دی کافری ځکه دې کافرانو سره کینی پاسی داغي سره راز باز سادي نو بزار باندې دی کلمه وای لکه د عبد الله ابن ابي مسلول په شان دی او داغه د کسانو په شان دی لکه دې در پردا کافرو ها دې در پردا کافرو خو لیکن بزار باندې هغه د کلمی اگر جامعی بزار ناچھولے وزان تے مسلمان وی چلے مطلب چوک روانی پوئے نشی اگر فائدے اگر سر دینا دے مسلمانان نا نو منافق اعتقادی دے سر کے کافی نیو خود اخبر سے مفاد دے پارا دے کریمو وی پوشی لیکن پپٹا مانے دے کافی نی او دے کافیان سرا اگر دے خبر و راز بات ساتھی قرآن کریم د دې بیان کوي د دوانو د عملی منافق او د اعتقادی منافق دوانو بیان کوي قرآن لکه د اعتقادی منافق یقیناً ان غاصل کی کافر وي خو په بازار باندې کلمې ویلي او بېمانه منافق قرآن دا غي بیان کوي لکه سورت البقره د آیت نمبر 8 نه 16 پورې اتم آیت نشپارسم پورے دارنگی سو تو منافقون مکمل صورت دے پدے مانے پا اتیشتہ مسیح بارا کے لیکن قرآن کی چکے منافقانو دا اعتقادی منافقان چکم دے پوشی قرآن کی چکے منافقانو اعتقادی چکم دی جدی مکمل تفصیل جدی کم صفتوں نے دی دا منافقانو سورہ توبہ آیت نمبر 38 نواخلی ات دیشمنا سن لسکم سن نمبر آیت دخل آیت نمبر 90 پورے دا منافقانو اعتقادی منافقان دا سورۃ التوبہ لسم سپارہ لسم او یو لسم سپارہ تقریبا لسم او یو لسم دوانا دا لسم کی شروع دے سورۃ التوبہ او یو لسم کی ختم دے نو دا سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 لسم سپارہ کیسا کہ یو لسم کیوں بیا د مومنانو بیان راځي لسم چې بار کې لا ټول آیت نمبر 38 نو اخلي تر 90 پورې تقریبا 53 آیتونه دي دا 53 پدې کې د منافقانو صدرش په دې صفات ذکر کړی دي تفصیلی خوځه حسره پوښې چې څومره صفات د منافقانو په قران کې ذکر دي دا ټول په دې سوره توبه کې راغون کړی دي بل دا د سوره د منافقانو بیان په اکثریت په مدنی سورتونو کې ښه ځکه په مکه کې منافقان نو ځکه دا روس منافق کم دی کې پیدا کیدا سوچم پکاره منافق چې کله مسلمانان موحدین په یوه کې مسله بیان شروع شي نو پاول کې یا مرغنی منون کې او یا نه منون کې پوښي به چې کله د موحدین ډله په سیوا کې دوشي ځکه دې سره د الله امدادي چې کله دې په سیوا کې دوشي نو بیا د مخالفینو نه دشمنانو نه در پرده سه کسان راشي د مسلمانو موحدینو په بس کې کینی او د کافرانو سراز با ساتي اغي له دې اغرازونه وني پوجي حالانکه به ظاهر بزان موحد خې لیکن دنه بده بې ایمانه منافقي نو منافق پیدا کیږي رستو چې کله موحدین حق پرس په پترکه باندې شي نو منافق بیا رستو پیدا کیږي لکه څنګه چې نبی عليه السلام مدینه دلا او مسلمانان په ترقی شو jihad وک غاول غزوه بدر کې تاسو ګورې د بدر په جنگ کې منافقان نو لیکن چې کله مسلمانان په کافران پوه شو چې به مسلمانانو سره یو نومې پیدا شي خلکو په اندر چاو لکه نومې خور شو په لومبي جنگ سره نو داګه نه بعد بیا تاسو ګورې په د اوحد په جنگ کې کوم کې صحابه او یا تر صحابه کرام نبی اسلام تر حمزه رضی الله داخل شهیدان شي هغه جنگ کې بیا منافقان راغلي وو تدریس او منافقان نو مسلمان چې کله په ترګی شي نو بیا منافقان پکې پیدا کیږي که کافران نه څه خلک راځي او دایي جاسوسي کوي پوښي او قران کې راځي مثال نه راځي خان پوښي مونږ وایو چې دې کې بیان د اعتقادي منافق دې کې دا د عملی منافق پوښي نو عملی منافق هغه چې په دین په کارولو کې دسوستي کوي پوښي پینځم څلور عنوانات تر دې بیان شو خان څلور عنوانات تر دې بیان شو او اوس موږ بیانو پینځم عنوان د اصولنا پینځم عنوان دا موږ بیانو چغدي مقاصد د قران مقاصد د قران قران کې ټول اته قسم اصول بیانې دي ها په قران کې ټول اته قسم اصول بیانې دي یو دا غینا اثبات د توحید دویم اثبات د رسالت دریم صداقت د قران سلورم ایمان بالآخرت پنځم جهاد فی سبیل الله شپږم انفاق فی سبیل الله اووم تنظیم او اتم د مقاصدنا آداب دا اتو اصول دا د قران کریم نه چوڑ دے په قران کریم کې چې څومره هغه مقصدی مسلې دي راته دي نور چې بکې زمنن څه مسلې دي دا ټول د دینه تعویږي ها دا مقصدی مسائل دي په قران کې تو قرآن دا اصول ذکر کئی نو دا دینا علاو جسو مرا خبری دی طول زمینی دی دا دی سر متعلق دی پوشی اثبات دا توحید اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن ایمان بالآخرت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تنظیم او آدھا امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا اول سلور اثبات توحید اثبات د رسالت صداقت د قران او ایمان بالاخره دی اول سلور تا امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی اصول مهمه وی اصول مهمه دا اهم نده یعنی اغا اهم اصول اغا اصل الاصول او داروسی چی کم سلور دی جهاد انفاق تنظیم او آداب دی دا وی اغا ورتا اصول ممید دا وی ممدد دا امداد نه دی دی اولانو سلور دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے اصول مهمه وی او دی رسو سلور دا اصول ممدد وی یعنی دا رسی سلور دا دی اول سلور امداد کئی یعنی دا اول سلور نشی خوری دی با دنیا کی چی دا سلور سیزون دا رسو نی ورسر نی چی جہاد نی انفاق نہیں تنظیم نہیں دارنگی تنظیم کی آداب نہیں نو توحید نشی خورے دے رسالت نشی خورے دے دنیا کے دے پیغمبر طریقے قرآن سوک نشی پی جندلے آخرت سوک نشی پی جندلے چلا سلور نہیں خواہ ترستی نگیو جن آگا اول نی سلور دا اصول مهم ہوئی اور اسی سلور دا اصول ممید ہوئی امام رازی دی اولنو سلور دا سوابق ہوئی تسین سرا سوابق ده سبقت نه ده مانا مخی یعنی ده مخی دی او ده ورپسی سنور داغا لواحق وی لواحق لاحقا لکن لاحقا غی دوی چه ده ورپسی لگی دی پوش امام رازی اولنو سنور تا سوابق وی او ده رسو سنور تا لواحق وی پوش ده ده غی استلاحات دی رومبه اثبات توحید مختصر وایو خان بس دوی چیر تاسو یو پیژنه چیر داسې دي توحید وای د الله یواله یعنی الله یو منل په ذات او په صفاتو کې سوچې دا وای چې توحید دی ته الله یو منل نو وی الله کو کافرانو یو منی ټول کفار الله یو منی انګریزانو یو ګاډ از ون اندوانو یو پروالا ایک ہے دنیا یې منی ټول کافرانو یې منی مسلمانو خو نابري دا نو څه معنا چې الله یو منل ذات الله یو منل هغه کافرانو منی نه الله یو منل دی په ذات او په صفاتو دواړو کې بلکې بنیادی طور معنی الله یو منل دی په صفاتو کې زکه تاسو ګورئ په دنیا کې چې کلهم د الله سره شریک شوه نو د الله سره شریک شوه دی په صفاتونو د الله کې لکه د الله یو صفت دی علم غیب مشرکان وی چې به د الله نه پیغمبران یا فرشتي یا جنات دی مال الغیب دی په غیب وی د پټو د عالم نه خبر دی نو یې مګې صفات دې الله بل لور کړ دې ته وی شرک دارنګي د الله صفات حاضر ناظر هر ځای کې موجود نو دا صفات پیغمبر لور کې چیرې ځای کې موجود دي یا ولی لور کې نو دا شرک نو توحید معنا اثبات وی ثابتول تا او توحید وی د الله یواله یې دا خبره ثابتې قران کشن الله پر ذات کې یو دی چې دا الله د ذات غو دي ذات بل نشتا هم دا کرنګي الله یو دی په صفاتونو کې هم دا الله د صفاتونو غون دي صفات هم د چا نشتا هلک د انسانانو صفاتونه دا یو شان دي اکثر لکه مطلب کزه پستر ګولیدل کوم نوري پستر ګولیدل کوي کزه په وګونو اورما بلې په وګونو وي کزه په لاسو نیول کومه په خپل خوراک کوم په خپل کوم دا صفات د بل انسان هم دي دسه کله ما خدای ته حاجت ته دارنګي بچی مې دي نو دارنګي دا صفات د بل هم دي کله ما خوراک ته حاجت ته نو د بل انسان هم خوراک ته حاجت شته وږي نو د انسانانو دا صفات کی دې نشي لیکن الله داس یو دې کې څنګه الله ذات کې یو دې د کننګي لکه موږ په ذات کې یو زما مشان دې بل څوک نشته لیکن زما د صفاتونو بیان صفاتونو د بل شته نو دا الله او د مخلوق فرق دا دې د خالق او د مخلوق چاګه څنګه په ذات کې یو دې د کننګي په صفاتو کې یو دې نه دا غد ذات غون دې زاش ته نه او نه دا غد صفاتونو غون دې صفاتونو دې چاشته دې ته وی اثبات د توحید قران دا ثابت دی چې څنګه الله په ذات کې یو دی د کرنګي په صفاتونو کې الله یو دی دې وجه نه موږ معنا کوو په قران باول سر کې الحمدلله کې چې د خدای ټول صفاتونه خاص الله لدی حمد کې موږ تعریفونه کوم واخلو هغه تعریفونه هغه صفاتونه د الله چې کوم خاص د الله دی صحیح ده لکه علم غیب صفات شو حاضر ناظر شو وشي بی سرگو لیدل بی لاسو نیول بی خبوت لل پوشی دا صفتون صرف دا اللہ دی هر دیکی موجود نا دا صفت صرف دا اللہ دی دا بل چانی چی کے دی نو الحمدللہ کی من مانام دا غکو چی دا خدای توب دول صفتون خاص اللہ لدی یعنی کم چی دا خدای توب دی خبال پوی دی یو دا انسانان دی دا مخلوق آگا صفتون دا اللہ ندی گورے او چې کوم د خدای ته دی هغه صرف د الله دی د مخلوق نه دی اثبات د توحید مطلب دا دی سر کې پوښي دویم دی اثبات د رسالت د مقاصدونه اثبات د رسالت مطلب دا دی چې همیشا رسالت په ثابتول او رسالت پیغمبري یعنی دا ثابت دی قران چې همیشا الله د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لیگلی دی پدی که اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے او آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر زمان نبی علیہ السلام دے پوشی او آگا آخری پیغمبر دے داغن آباد بل پیغمبر نرازی پوشی او دا پیغمبران الله را لګلی سره دي چې کوم مخکې بیان شو توحید اثبات د توحید د دې مقصد د بار الله را لګلو چې خلکو ته د توحید بیان وکړي د صحیح عقیدې د صحیح لارې پوجي اثبات د رسالت مطلب څه شو چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره د حق بیان د پاره چې خلکو ته توحید بیان کړي چې کوم د پاره انسانان پیدا دي ته توحید د پاره کړي تا حق بیان کی همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لېګلی چې پای کې اول پیغمبر آدم علیه السلام دی او اخیری پیغمبر دمن نبی علیه السلام په دې مس کې جسمه پیغمبران دي کاغه 1 لک دی 1 لک 24000 دی او کې 1 یو نیم لک دی او کدو لک دی چې جسمه دی الله به پوره نه ده پوښي دي ته اوس باندې قران کریم په دې مضمون باندې هم خو وضاحت کوي ها تصویب انشاءاللہ ورسر پخپل پل دیکھو جکم زکی رازی درین دا مقاصد ہونا صداقت دو قرآن صداقت دو قرآن صداقت وی رشتنوالی تا ان دا قرآن رشتنوالی مطلب سشو لکسن چی اللہ پیغمبران را لگلی دی دو مخلوق دا اصلاح دا پارا ہر وقت دی چاگر سنبو اللہ تیرم دی دا کرنگی الله د مخلوق د اصلاح د پاره ته پیغمبرانو سره سره دا غي سره کتابونه هم را لګلي چې پای کې سلسله یفیدی او سلور غټ کتابونه دي تورات زبور او انجیل او قران تورات موسی علی السلام له ورکړل شو زبور داوود علی السلام له ورکړل شو انجیل عیسی علی السلام له قران کریم زمو پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا قران اخری کسن کی پیغمبر علیہ السلام اخری پیغمبر نے داغن بعد بل پیغمبر ناراضی ہم دک کنن یہ قران دا اللہ اخری کتاب دے دین بعد بل کتاب نشترے تر قیامت خلق دا پارا سن چے پیغمبر رسالت تے دک کنن یہ قران کریم دے طول مخلوق دا پارا تر قیامت دا پوری دا اصلاح کتاب دے پوچھے د دنیا او د آخرت د کامیابی د پاره قران کریم د ټولو لپاره دی پوښي نور کتابونه یا نور پیغمبران باغی اجمالی ایمان راوللی دا منل نه چا واغه پیغمبرانو په خپل وخت کې الله را لګلو هر پیغمبرانو دا رنګي چکم کتابونه مخکې راغلي د قران نه خپل وخت هر کتابونه چې پای کې کوم خبرې دا وخت دخل کو د پاروي د دنیا او آخرت د کامیابی د پاره د عقیده او د عمل له اصلاح د پاره او ځکه پیغمبر چې راغله د پیغمبر داخلي پیغمبر د لکه شدید د باندې ایمان راوللی هغه نه بعد بل پیغمبر نشته د قرانګي په قران باندې مکمل ایمان چې دې پاکام باندې ځان په اونني په دې عمل کولني د دنیا او آخرت د کامیابی یو ذریعہ را وشي د دې حلال حرام په جندلني حلال څه ته وي حرام او پاغي عمل له دا ټول نو صداقت د قران مطلب دا نه چې د قران دې ایمان راوړي او مکمل دې په احکام باندې ځان کوې کې او عمل پیو کې پوښي خپل عقیده په دې باندې برابر سم کې او دا رنګ دې په احکام او عمل وکې چې دې کې الله حکم ذکر کړی دي او اوامر او نواهي د کولو د نه کولو احکام ته وپی نه او پاغي عمل وکې څلورم د اصولونه دا مقاصدونه ایمان بل اخرت په اخرت باندې ایمان راوړل وریا ساتي قران ذکر د مؤمنانو صفات ذکر کوي نو اگر ایمان راوړل ور سره قران کلوي يؤمنون بالغيب دیم صورت کې د مؤمنانو یو صفات ذکر کوي الذين يؤمنون بالغيب بل ته وضاحت کو ده چې ایمان راوړي په غیب باندې نو غیب کې علما د غیبونه یو معنا اخلي قیامت اخرت دا اخرت موږ لیدل نه لاندې وي لیکن زمو پیمان دې چاو یو ورځ برازي چې الله په کی حساب کوي لیکن هوندا غږی کې د مؤمنانو بل صفت د هم د سرور مایل کې او بل اخرت هم یوقنون او په اخرت باندې ایمان والا یقین ساتي په دې خبر په دې یو دې ایمان او یو دې یقین خبر په دې نو صرف ایمان نه دی کته اوز اخرت منما اسلا یو ایمان راول دی په اخرت چا اوز اخرت منم یو دی په اخرت باندې یقین دا د ایمان هغه اوچته درجه ده چې ته اخرت باندې یقینو کې چا اخرت برازي او ما سره به الله حساب کوي تازه چې دنیا کې څه کومه د دې ما سره حساب کوي کوونکو کې عمل له کولای نه دې ما سره الله حساب کوي باخیرت باندې ایمان راوړل باخیرت باندې ایمان ساتل ایمان بل اخرت مطلب دا نه یعنی صرف غره دان چې سره دا وې چې د اخرت منما اخرت منل صرف نه دي بلکې په دې باندې یقین کول نه چې ما سره با زه یو ورځ را روان را چې زه څه کوم په دنیا کې زه به دې حساب ورکوم کوم کوټ عمل نه کولای نه پوښي ما سره باندې حساب کی زبان الله له حساب ورکوم الله ته مخامخ کیم قران ذکر د جنت والا او صفات ذکر کوي د جنت یانو نو سوي فاما من اما واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى واما من خاف مقام ربه اور چی هغه سوق دی چې وی ریدا دولاړې درب ددنا پد باندې چرما الله اینی چې څوک مزا الله تخکار مې په دنیا کې او بل دا واما من خاف مقام ربي بل ما نه راځي کومګه او ورچا نو څوک دی چې او یری د دوالار د رب دنه په دماندی کلمه رب اني او دیو معنا او ورچا څوک دی چې او یری د دوالار د رب دنه خپل رب ته چې زما خپل رب ته ودرېګم په قیامت کې ما سبح الله حساب کوي او خپل نفس د خواهش نه بچ کنو فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت د زده ده نو د جنتیانو صفاتم قران ذکر کړی نو جنت جنت ته بسوک دي کافران بزي خو ایمان والا بزي کنه او د ایمان والا دا صفات ته چدی و په اخرت یقین ساتي ته ایمان نه چاو د اخرت منما بلکې اخرت منل نه دي چې ته یقینو کې جاو زب الله ته مخامخ کېږم الله او ما سره حساب کوي د وړو کې عمل د لوی عمل هر څو ما سره حساب کوي قران ذکر کړی سورۃ الکهف کې پوښ د اصول مهمداونه چې کوم د روسي شرور دي اصول مهمه مو بیان کړل هغه شرور اول اصل مقاصد نور هغه روسو شرور چې کوم دي چې هغه د اصول مهمداوې امام شاو الله تعالی او امام رازی وتا سوال لواحق کوي چې هغه نړو یو د جهاد فی سبیل الله جهاد د جهاد نم دی او د جهود نم چې د جین د پاسه زبر شي جهاد نو معنا کوشش او چې د جهود نشي نو معنا وسعت او فراختیا یعنی مطلب څه شو د جهاد مطلب څه حقیقت کې د جهاد مطلب دا شو چې په جهاد کې مسلمانان هغه انتهائی کوشش کوي زور لګوي د څه د پاره اسلام ته د لارې کولاونو د پاره و سات د پاره مطلب باندې پوښي jihad څه ته وي jihad هغه کوشش هغه انتهائی کوشش د مسلمانانو چې پای کې مسلمانان زیات زور لګي کوشش کوي د دې چې اسلام ته لارې کولاو شي دې ته وي jihad پوښي د جهاد په غټه باندې دو قسمونه دي خان مختصر هم خدا و ان شاء الله مونږه د سورۃ البقره آیت نمبر 177 دلا دی بیا وایو صرف مختصر دای چې ځان سره ودی کوي پوجي نو په نو البته په خو وضاحت کو بیا ښه خطر شینی لومې چې تاسو زین کی چې دا خبرې په قران کې شته ده ښه دا اصول چې موږ دیو چې نوای چې تاسو ته چې سره کيو دې کې مثال دیو خبره وزارت هم نکم چې تاسو په دې چې دا خبره شوي د مخ کې ساوځین کې سره وغا اشاره تاسو ته کافي چې اشاره ورکم تاسو په دې چې وای تا خبر مو اصول کې ویلو دا اصول دې لپاره ضروری دي لږه دوه قسمونه دي یو ته وي اقدامي جهاد اقدامي جهاد هغه ته وي چې وای کی نو مسلمانانو چې کوم خلیفہ امیر وي نو پای کې امیر چند کسانو تا چې پای کې چند کسانو کې یو قسم کې دیشي دوم کې دیشي لسم کې دیشي سل زر چند څومره کسانی امیر څو کسان داغي نمخ کې طریقې کار بدای چې مسلمانانو کا امیر وي مشر وي خلیفہ نو هغه با پکار کې وزل خامخا چې کوم د کفارو علاقې دي ملکونه دي د باغې لخت او دې خط دي د اسلام دعوت ورکول لپاره چې به لکه څنګه چې نبی رسول سلام مدینه ته راغی او jihad شروع شو نبی رسول سلام بیا خطونه لیکلي دي ایران ته روم ته ودارنګي مصر ته چې بیا مسلمانان شي زکه یا ساده به خبر ځان به خط ولې لیږي زکه کافر چې د حق نه مني نو ګوره دې پزما ک باندې بوج دی ښا پزما ک باندې چې څومره زلزلې راځي افتونه راځي نو دا د دې د وجره خبر ځان باندې پدې ما خبر ځان پوهه کوي چې څومره د افتونه په دې زما ک راځي نو دا د کفارو د وجره راځي او مشرکانو د وجره نو پدې باندې مسلمانانو امیر چې کمی دی وا کفارو لا خط او دې باغې د خط دی مسلمان شه نو وای زمنګوري ملک ستا هر سستا خپل ملک سنبالوا مسلمان دی وای زمنګور مسلمان شه خبره کړو نو زمنګ تا سرکار نشته دی جنگ جګړه موږ نشته نکو دی دا دیمه داوت بداور کوي که مسلمانې کنه وای ته موږ له جزیه راکې ټیکس راکې ولی زه تک ته په زمکه بوجي ساده وای نه پرې زمکه باندې افتونه راځي کدا زلزلې یا نور څه پوجي نو وی موږ لا ټیکس راکې جزیه او کدا نی نو بیا وای دریم اف دریم اپشن دا چې به جنگ وکړو به جنگ ته تیار شې بیا موږ به جنگ کوو صحیح ده دا طریقه د اسلام دا اقدامی جهاد چکم دے او اقدامی جهاد کی چکم دا جیو مسلمانانو امیر وی نچی پدی که دے سمر کسانو تا کاغا یو کستے وکمو که دو تے وکمو که لسو تے وکمو که زنو تے وکمو جی سمر کسانو تا امیر حکمو کی پو کفارو بانی دا حملی نو بس دا جهاد نو داغ وقت کی دا امیر دا خبرنا داغ دا حکم نمکڑا ول پوشی دا ناروا دے او دی گناگا دی کدی دا امیر حکمونو رب دے وقت کی پا داغ چند کسانو بانی چند سمرو کلس دی او کسن دی او کزن دی پا دی مانی داغ وقت کی جهاد فرض دے و لازم دے اقدامی جهاد کی دا غی او دفاعی جهاد دویم قسم دا جهاد دا غٹو کسمونو نا دویم قسم دا جهاد دے دفاعی جهاد دفاعی دا دفاع ندے یعنی سمانا چې په مسلمانانو باندې د کفارو نه حمله وشي د کفارو طرف نه نو مسلمانان په خپل دفاع کې خامخا مقابله وکړي نو په دفاعي کې په دې کې بیا د امیر حکم ته انتظار نشته دی د کوم مثال زمنګ ملته مثال په دې حمله وشي د کفارو نه نو بیا په دې کې دا نه دا چې په دې کې بیا خلک د امیر حکم ته انتظار کوي چې وایي ټوپک راوالو یا نه دزو وکړه په دفاعي جهاد کې بیا د امیر حکم جهاد ته ضرورت نشته بلکې ټوپک ورانی او دانګي جهاد وکړي صحیح ده لکه څنګه چې افغانستان د انګریزان لال کروس راغلی او کامري کرالا نو داغي پټول ملک باندې جهاد لازم وو په هر چا باندې په دې کې بیا کچړي د دفاعي کې کچړي دغه ملک خلک مسلمانان کافران نه نه کافی کېدل کله کمزوري کېدل مسلمانان نو بیا خوا کې دیو بیا دا خوا کې بل ملتا دغه کې چې وي زمای انداد وکا پوه شي چې دا باغ ته وي کدا دا په نه ولنه کافی کې نو دا په خوا کې سره بل چې کم وي پوه شي دا با ورزي او دارنګ مسلمانانو امداد وکي لکه نن سوال شو ته حال ولټه دی په فلسطین کې د مسلمانانو سره سره ظلم زیاته وشو دنیا ته आवाजونه کړو خو که چې کوم سره موجودو لیکن هغه امداد نه کوي ساتي د دې باندې تاسو کوي موږ نه خدای ساتي پوه شي د دې په تاسو کوي ښا یو عالم تیر شوی دی شیخ الاسلام رحمت الله علیه داغه شاګرد دی امام ابن قیم بیا داغه شاگرد دی مجد الدین فیروز آبادی مجد الدین فیروز آبادی دی اصل کې دی ایران پوښښ درځان له اخیری بیا درس کې بچی دی بیا وایو ان شاء الله یو تکړه عالم تیر شوی دی پیدایش د ایران دی او اصل کې وو د شیعگانو په دغه کې پیدا دی شیعت کې پیدا دی لیکن د علم حاصلول د پاره تل بیا بغداد تا او بیا د صحابه کرامو ذکر شي اګانو خود صحابو سره وګل دی د مبارک اوی غلط دغ کوي چې کله راغی د علماو سره د بغداد پوښي او د خلکو سره دانګي زه په زبانی د پروس علماو نه سبقونه وی او د صحابو شانی په یند پوښي نو بیا خپل ملک راغلی دی او د صحابه او دفاعي کړی دا پوه شي او کتابونه لیکلي پای کې یو کتاب دی مجددین فیروز آبادی لیکلی دی غالبا مفتاح دار سعاده غالبا د استاد کتاب دی صفر سعاده او به داغه یو قسم نشانه درکړی دا مام خیال مفتاح دار سعاده دی کده صفر سعاده لیکلی او کده استاد صفر سعاده کتاب لیکلی دی داغه شرح کړی دا مفتاح دار سعاده غالبا او بیا پای کې هغه هم دا د خپل استاد نه دا نقل کړی دی پای کې هغه د جهاد مرتبه ذکر کړی دی چې د جهاد څو مرتبه دی د جهاد څو مرتبه هغه ذکر کړي او دا ټول قران ذکر کړی دی ښا قران نه هغه سیدانه چې ځان نه ذکر کړی دی د جهاد سلو مرتبه هغه چې جهاد په سلو مرتبه باندې دی یو وی جهاد مانس د نفس سره جهاد کول دا قران ذکر کړی دی ښا دوی دی د جهاد دوی مرتبه المرتبه ثانی جهاد مع شیطان د شیطان سره جهاد کول درې قسم دی درې مرتبه د جهاد جهاد مع کفار والمنافقین جهاد کول د کفار سره او د منافقان سره او سره مرتبه د جهاد هغه د جهاد مع ارباب الظلم والمبتدعين ارباب جهاد مع ارباب الظلم ظالمان چورته موي والمبتدعين بدعتان ده ظالمانو او ده بدعتانو سره جهاد ده جهاد سره مرتبه خا بیاغه ده هر یو مرتبه قسمونه ذکر کړی دي جهاد مع النفس سلو قسمونه جهاد مع النفس یعنی د نفس سره جهاد کول یو قسم د جهاد مع النفس یو قسم د نفس سره جهاد کول په دې کولو د علم دینی دینی علم نه مراد قران او سنت ښه د جهاد یو د جهاد مع النفس یو قسم از د کول د علم دینی او په دې کې نفس سره جهاد کول ځکه نفس په دې نه پریدي کنه نفس خو نه غواړي چې ته قران زده کې پوښي نو جهاد د نفس سره کول پر د کولو د علم دینی دویم کې دویم قسم د جهاد د جهاد مع نفس نفس سره جهاد کول پرې زکړی علم باندې عمل کول پدې کې لومبه سره هغه علم دینی زده کول نفس سره به جهاد کې هغه دینی علم زده کې دینی علم نه مراد د قران او سنت علم دی ښا قران علم اصل کې سنت دای په زمن کې راځي سم بیا پدې زکړی علم باندې عمل کول نفس باندې نه پریدي نفس یې د غواړي چې په قران عمل وکړي چې ته حلال او خریزه حرام او نزان او ساده نه سوالي دا نه خو خایس واري نه کوئی چې به شرابونه وسکو راړنګي زناګان یو کا نه خدا نه شي نه واري حرام ته بدی بوزي نو بری ذکر علم باندې عمل کول پدې کې باندې سر جهاد کې صحیح ده درېم قسم دې ځان نو نفس بدې بیا دا بیانول درې قسم د جهاد مانس چې نفس سره جهاد کول ني په دې بابت کې چې به د دې بیان وکړي دا چې کوم علم دې زده کړي د دې بیان کول بیان دا علم ديني او څلورم قسم د جهاد مانس چې په دې بیان کی کم تکلیفون رازی مسائب تکالیف نو آغی باندی کلکی دل خام خواد چی بیان کی نو مسائب برازی خام خواد تکلیفون برازی تا خسوک دا سی نپری دی کنا چیل تا بیان کیو تا تا بسوک سنوئے نو پدی کی آغا تکلیفون برداشت کول کلکی دل پانی کی پوشی دو مرتبه د جهاد جهاد مع شیطان د دې بیا دو قسم دي یو د فکول دا وسوسو د شیطان چې شیطان یې انسان ته په عقیده کې اچي د عقیده په باب کې یعنی عقیده د انسان خرابول غواړي یو قسم د جهاد ماشه د جهاد دو مرتبه جهاد ماشه توانو بیا داغی دو قسم دی دفقون داغ شیطانی وسوسو چې شیطان انسان ته د عقیدې په باب کې اچي یعنی د انسان عقیده خرابول غواړي عقیده څه ده عقیده کې دار اوسل غواړي شیطان چر بل څوک عالم الغیب شه بل څوک حاضر ناظر شه دی پوه شئ دویم د جهاد ما شیطان دویم قسم دفع کول دا شیطانی وسوسو چې شیطان انسان ته د عمل په باب کې اچي یعنی عملن په سستی پکې راولي یو قسم د جهاد ما شیطان دا شیطانی وسوسو دفع کول چې شیطان انسان ته په اخیره کې راولي اخیره ولا خرابول غواړي کنه او دوی قسم د جهاد ما شیطان هغه دی چې دفقو دا شیطانی وسوسو چې شیطان انسان د عمل په باب کې راولي یعنی عملن سستی پکې پیدا کوي پوښي یعنی مطلب قران سره چې کوم احکام دی پای کې انسان باندې هغه عملن سستی راولل غواړي هغه د موس په باب کې دی هغه د قران په باب کې دی هغه د نور احکام په باب کې دی شیطان بده کې سستی راول مله دا د مولیانو خبرې دي مله دا په هم کې وسوک دغه کیدا سختی کوي او په خادي کې وسوک دونه دا کوي خادي په ډنګ نو خکاری پوه شي نو دا عمل په باب کې سستی راول صلی الله علیه شیطان کار دی ښا نو ټول کیسونه سپک شو سلور د جهاد ما نفس سلور راغ شو او دو د جهاد ما شیطان دو دا شو نو ټول سپک کیسونه شو د جهاد دریو مرتبه د جهاد وا جهاد مال کفار وال منافقین د دې سلور قسم دي یو دې جهاد بالقلب پرځه کې با ستا کافر بدی شخا درین مرتبه دا جهاد صدا جهاد مال کفار والمنافقین ستا و پزده کی کافر بدی شی پزده کی بدی منافق بدی شی پوشی درین دے دا جهاد مال کفار والمنافقین درین قسم جهاد بالمال مال بلگی کافران مال لگی کرنے دا مسلمان و خلاف این جیز و جلکڑی نیو شکل کی و بل شکل کی رازی او بیسے لگی او مسلمانانو عقیده خرابې پوښي نو ته مو مال لګې پوښي او لارنګې دو مسلمانانو امداد وکې دانګې په کفارو باندې کې چغي دین اسلام تراغیب شي تالیف القلب چورته وي مؤلفه قلوب درې قسم د جهاد مال کفارو منافقین هغه د جهاد بریاد چ په لاس باندې با په لاس باندې بدل دای سره jihad کې د کفارو سره د منافقانو سره ټول برانی او دارنګ jihad وکې او څلورم قسم دې jihad بل لسان د جې ګوره د کفارو سره jihad ګوره د jihad د جبي داروستو یې ګوره جهاد بلیت مخ کی ریخا دو جی بینا پوشی سلوہ مرتبہ دو جهاد چگدا جهاد ماربا بی ظلم یعنی ظالمان او دو ون مبتدین بیدتیان داغی سلوہ دو جهاد دو دری قسم دی جو دو جهاد بلیت پلا سمان جهاد ظالمان دی چه ظالم دی چر سوک دی بدتی داغه سره به jihad کول پلاس باندې کېنی پلاس به باندې کې ظالم لاس او پلاس نی سي دریم قسم د دې jihad بل لسان پجیو باندې به کړل لاس او طاقت دی نه پجی به را دوکا چې وی دا ظالم دی دا بدتی دی او دریم قسم دی د jihad ماربا به ظلم والمبتدین هغه د jihad بل قلب کبه لاسو طاقت دینو د جېبې طاقت دینو رد دی پینه شو کوله ښکارا په څلکه خطبه دوه کنه په ځکه خو بدو غنه چې دا ظالم دی دا بیرتی دی نو ټول د jihad قسمونو شو دیالس دا ورنی jihad مانس سلو قسمه jihad ما شیطان دو قسمه شپګ د جهاد مال کفار او منافقین څلور قسمه لس او د جهاد مال ارباب ظلم او مبتدئین د دې درې قسمه او ټول څو دیاله قسمونه د جهاد ښا پوښي دا بیا موږ د خبره قسم پادشي پروانه کوي دارنګي د جهاد درې منازل دي د جهاد درې منازل دي یو ابتدائی دوین درمیانی او دریم اخیری ابتدائی درمیانی او اخیری ابتدائی منزل کی د ابتدائی منزل د پارا دری خبر ضروری دی د مجاہد ٹریننگ د مجاہد تربیت ٹریننگ دویم د ملک اصلاح اینی ملک در نه اصلاح اندرونی او دریم د مجاهد د کور اصلاح یعنی کوم چې jihad کوي چې د کور سمي د کله باندې jihad دلار شي چې د کور خو سمي کړه چې کور ورانی د خزې سره د بچو سره د بسن jihad دلار شي په دې کې دا jihad یې کله منځل نه پاره د دې خبره ضروری دي د مجاهد ټریننګ د مجاهد د ملک اندرونی اصلاح چې کوم ملک مجاهد وسیږي مسلمان او د مجاهد د کور اصلاح پوښښ دا سورت البقره کې ذکر شوی آیت نمبر 77 نور سودا ښا دین د jihad درمیانی منزل پوښي چې میدان درمیانی ابتدائی منزل د jihad څه مطلب دی ابتدائی منزل دا چې میدان jihad ته وته نمخ کې مجاهدین مسلمانان بس کوي دا غي نمخ کې بده ټریننګ کوي تربیت پکې عقیدتن امر مزان برابرې نور ځان ټېټې دبل کندونی اصلاح پکار د بیا پکې دارنګي د کور اصلاح په کار ده ځکه چې د jihad د دینو په کار کې من خوشالي کړه د کور سمي ودې باندې jihad او پرېښېدل مل قران دې لاګاني د خپل کین دې وسنګ خپل کوپري دي دویمه د یاني منځل د jihad مطلب دا چې میدان jihad ته مجاهدو دي بیا د دې ډیوټي را د دې کار دی داغي د پاره پسوت الانفال کې شپه قاعده ذکر کړي ان شاء الله خبره تفصیل بیا کوخه دونه ولي کې صرف جلدا شپه قاعده ذکر کړي د میدان jihad پسوت الانفال کې او پسوت توبه کې هغه ډلې ذکر کړي چې هغه سره به jihad کولې شي او چې کومه ډله به jihad کړي درې ډلې دي چې هغه سره به jihad کې مسلمانان او یو ډله دا هغه چې به jihad کې چې مؤمنان دي دا ډله بیان کړي دي چې داګه تعلق د میدان jihad سره دی یو به jihad کوي مؤمنان او د دې ډلو سره به jihad کوي چې هغه مشرکان دي يهودي او منافقان دي يهودي او نصارا او منافقان پوښي او د jihad اخري منزل پوښي چې میدان jihad مسلمانانو وتل پوښي فتح وشي پوښي یا که شکست وشي نو په داګه د مسلمانانو سره ډیوټي ده پوښي نداغی بیان راضی بی عروستو پوہ سورت محمد کی سورت الفتحہ کی پوہ سورت الفتحہ سورت الحجرات داغی کی بیا داغی بیان راضی پوہ اخری منزل دا جہاد کہ میں مسلمانان یوزے فتحہ کی نو بعد داغی نو دا مسلمانان بیا سے ڈیوٹی راضی سکار دے نو داغی بیان کی قرآن بیارتا پوہ نو دو اصول ممیدون یو جہاد فی سبیل اللہ لانو مختصر ہوئی خواہ دوین دے دو اصول ممیدون وہ انفاق فی سبیل اللہ انفاق سے تو ہی مال لگو لے مال لگو لے دا اللہ پلا رکھی تک جہاد بغیر دمال لگو لے ہونے کی کنا اسلاحو پس باندے اخلی آگا اس کی تونے بھی اس ٹوپک تمانچی دی ٹینکو نے دی نو بھئی اسلاحو ہم بس آگا اسلاحو آلی کنا نو مجاہی مسلمان بمال لگئی پوشی اگر نبی علیہ السلام چکره به jihad لته او شمو ورګور ته به وی چې له تاسو وسکی غراوړي د سیدا دا نه چې ته خلکو په ذکر نو چندې کوا پوښي نو چې کوم څا مرګري دي کرا نو دا غیره بالکل نه دوا چې وای د تاسو نو وسکی او بکر صدیق د ټول کور د کور ټول مار راوړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور نیم مار راوړي چې تاسو نو وسی په دې کې بیا کولی شي سمجھ زمان تنکی نمر گرو وشي انفاقین معنا چې شاسو نو وسی هغه ور کوي پکې مذکرږي د انفاق دغه دی لال مال لګول د الله په لار کې وشي چې د شاسو نو وس کی هغه عمره مال لګول نی صحیح ده دارنګي مال لګول د الله په لار کې د غریبانو امدادوم دی چې څونه کولې شي ته قران د دې بیان هم کوي وشي په مختلف ځایونو کې سورۃ البقرہ کې مرادی قرآن کې ځای پدې بیان راځي پوښې پدې باندې مستقیل سورۃ الدرم سره سورۃ الحدید پدې باندې مستقیل سورۃ ده په بیان د انفاق باندې دا رنګ نور سورۃونه کې مرادی بیان د انفاق نو معنا انفاق فی سبیل الله لما لګول د الله په لار کې درېم د اصول ممیدونه هغه دې تنظیم جهاد الکی دیشی انفاق الکی دیشی کی تنظیمی کی تنظیم نہیں جماعت نہیں نمال و پس باندے لگی صلاح تو مسلمانانو یہ تنظیم دے پوشی مسلمانان یہ جماعت دے دا تنظیم دا مسلمانانو جماعت چو مسلمان کم جهاد کئی یا مثال مال لاجے مشی نمال لگول دی نم پچا خوبے لگے کنا لائی اپار تنظیم پکار دے قران د دې بیان کوي د تنظیم اصول ذکر کوي په سورۃ آل عمران کې پنځه آیت نمبر 102 نه رسټو 102 103 پوښي 105 118 او 115 او 118 پنځه اصول د جماعت ذکر کوي یو دا چې د عقیده په ټولو د توحیدی د جماعت د هر یو رکن عقیده په توحیدی صرف یا الله مدد والا او بکی یا رسول الله مدد یا علی مدد والا وبکی نه زکه دې کې ود جماعت خپل مرګرو خپل مېز کې جنگي شي بي تیار الله مدد وي او ځان دا بل یا رسول الله وي دوی خپل مېز کې جنگي وي به کافر سره سره jihad کوي دیمه د ټول قانون به قران او سنت دي قران با قانون قران او سنت به قانوني خپل د جن هر یو فیصله به قران او سنت باندې کوي دریم قاعده 105 کې چې بای ارکان با فعال کار بکی کار بکی بای قرآن سنت بیان بکی سلوما قاعده 115 کې چې مال بلگی ملگری دانشم غواری بے مال بلگی او 118 کې پینزم قاعده د تنظیم دا جوڑولو چې تنظیم پا دی پینزو سنو تجوڑ کر گولا جستا تنظیم دا خراب چی چې وای بینځم اصل د جماعت د تنظیم د بارا چېغه چې غیر آزاد د جماعت روکن نه چې د جماعت خبرې مل چا ته کوي دشمن ته پټې خبرې الټونی د جماعت نو پیدا د جماعت روکن نه جوړې دا کې لږ برایا د ذکر کوي 118 119 120 کې بیا تفصیل باندې کوی خیر پوجي دارنګه بصورت المجادله کې د جماعت د مضبوطوالي درې قاعدې ذکر کړي د مؤمنانو لپاره پوښ نو تنظیم دا سره درېم د اصول مؤمنانو او سلورم آداب دغه آداب چې نه تنظیم بیا نشته نه دي دغه دا یو د امیر ځان له آداب دي د ارکان ځان له آداب دي څه قران دا آداب په دې باندې مستقیم صورت ذکر کوي په سورۃ الحجرات شوګیشو مې چې بارا سورۃ الحجرات او آداب ذکر کوي د پاره د جماعت د مضبوطوالي پوښې سورۃ آل عمران کې مست آداب دا نه نور زینو کې مست آداب سورۃ الحجرات مستقیم صورت ده د تنظیم په آداب باندې د جماعت په آداب باندې او آداب ذکر کوي په ځای کې ان شاء الله د څه به کول ته زبست ښه نو نه سبق کې مونږه د مخاطبینو ناغدري قسمه يهود نصارا او منافقان دا غي بیان وکړو او چې کومه پنځه بنوانو چې پای کې مقاصد د قران چې کې اته اصول مقاصد قران ذکر کړي اثبات د توحید اثبات د رسالت صداقت د قران او ایمان بل اخرت او دا نه جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله تنظیم او آداب دې مونږ بیان وکړو مختصر مختصر الله دې دامن توفیق راکړي.